wa in fi hadha al-yawm ak donte da ko teunk ci bilabis manam donte da nek gorel na la ci bir bis bi wala ci bir wer wi nga xam da ko teunk su boba du te gorel ga wer waye su boba nak day sar manam du don gor rek ci bis boba soppi ko wat jam wala mu don gor rek ci ay bis goga wala wer wo dal soppi ko wat jam dede day don gor wi aw teungum ko teunk ci dar bobé mo xam bis bala mo xam ay bis gala mo xam wer wala ba lenen gore ga mu werna te des ko teunk ci lola gore ga day sar di wey fa yakunu harran abada wa yulha taqiyuduhu tak kim ko teunk rek mo lay bay bila qarinati madhin ci ni dul sir day tag al khulfu wala jiyon teng digal manam bu ne ko anta horon yow gor nga rek boba jamba da def lu baax baax mu diko tag ne koy def bi nga def gor ko na def jam nga ko def kon da nga xam ne ko djiglu ko gor so su baba bu ne djiglu mako gor yi dama ko bëgg tag rek ne ko djiglu bi nga def gor ko na def ñu gëm ko bu fekke ne jam bi da bu yonte ndigalam bu bëkk won ne ko ñu dey ak jamoru ko def yow da lay gor nga ndax ne dam ñu ngi sañu jé té ci ndigal lool gore ko lan def lool itam suñu la wax lool ñepp ñu xat ci ndigal du bari lu mako di ko nga def aw daf ci mak ci wala gën ak tax tax wala jott su fekké né da sawara fay ak jam tax wala ak jotté légui nak ki nga xamné mo koy laaj tax bi ba jotté ne ko fayal sa jam bi tax wala fayal ko jotté mu ne ko gor la du jam wax di wax ne ko gor la tax ne ko yow gorel nako yene legi ni ko ci fayu bu ko ko laaj bi tax rek mo tax mo wax lool yep ci ndi ba nek mo ko ne eta bu ne ma nga tambale saaba ci halaka ni ci xati afsari ci dama taqaddama bila karimatin tasrifuha han irad sabti kama qalu madhin li maqifi ala hamalin hasanin aw dhammin lahu ala hamalin qadih wa in qala anta hurrun fi maqami madhihi aw dhammihi wa qala aradtu madhahu aw dhammahu fala yu'taqu bi dhalik fala ya'taqu bi dhalik aw khulfin moy dhammin khayyaw sukuni lami ay mukhalafatin li sayyidihi fi ma amarahu bih أن تتفعل في على الفرن في العشيان وحمل الإنقياد وأن خالفه وحامده فقال له أنت حر وقال له أنت صدقه وإنما أردت هجره والتهكم به فلا شيء عليه أو دفع مكسن لك وسرى ودعي وحمل كله سرى بتولف وبلا ملك أكسي بنيك لا ملك بيت المعنال زيد من يال حليك تيوه aw la sabila te ayon di dama ñeul xalé ko ci yow la min ko li xalé ko la sabila li xalé ko su ko waxe ak jaamam man na tekki ne ko borel nako li may da ko wax ngir tonto ko ko ci tonto ko oral mom mo lay wax na ko dal jawab dal ngir tonto manam bu fekke ni jambi la ko deggal ci te ko deggal bi lol mom niko mom kon bu ne ko yow da xana mawatuma la manam bu ne ko mawatuma la moy yow re ni ngay dadde ci ndigal dama na mawat mom ko non da da ko xeli yaddate ak ko tax do di ko am bari tam la ila ya ko la dalik li jawab la ko fi xadami mata waxati wa xadami qiyad bi amr bi wa hayy fa yusaddaqu wala ya'tiqu halay wa dika wa hatu akki niki wa hatu mayna la ka nyalla nafsa ka sa wapu wala ko mayna la sa wapu wala aata yutu ka nafsa ka yolet a gorem wa dika sini al niki sini mayma no a yudhab wala udhab dama a wangsuk wala ongsuk sari sa wapu manna lal a gorem bini yutu sartu yuni da tambale ci xamni mom ak ihad ak tawassut bu fekke wax nako te jëgë ci borel mu dal ko do way bu fekke ni bu ñu ci borel du ko do ni indi bu ñu ci do wax te la ka nafsa ka jëri ba a tay ko nafsa ka ni ko xey jaa bu ak borel ni wa hatta khabara bi khalal ba'is ci ay jaayla ina halaq ndem adna ko mo ay jaayla wal mustaqbal ay jaayla halaq ndem adna ngorel ga ko mo ay jaayla wal mustaqbal ay jaayla hal bay ci jaayla ko xira ay jaayla ina bo de jaayla sa jaam wax ko jeen ne ko suma ko jaay rek borena mo tam ne suma ko jeen rek borena kon ne so ko jaay dal di gore su ko demé ben jeeg nga xamné legi mom la fay fa nga dalo ko ko ayo lay wor la ndek da nga ne sahay mako jaay rek mu gore mom la sumu ko jale rek mu gore ci japp ne kon bokko jaay dal ni gore legi ngeug gi ni fay fa nga dalo ko ni ci dox na lako fa ci defé ndi yit nonu ba mata mo fay fay rek bu tamana ho in kana qabadahu wala yatlu bahu in kana qabadahu wadu istira ci jëndu ba al fasid ga ibi yaqo ci da nga waxe ni ko ni fay to ko men tan na ci da ka da nga wax ak jamm ko ni fay to ko fa am to xorol da jënd ko ba non ngay wona to jënd ko yoon ni baaxut ñak ga baaxu jënd ko bu tay ngore ko yi day japp ni nday la mu yak bo xamni legi xayma ci wara fay yo mi nga xamni ya jënd ko ni la legi ngëk mom daldi té ci ci yow bi nga xamni ya jënd ci baba nak mom ñu ko waxe rek ya jaayante ga yaq yaq yoon dafa bëgg ak ngoré lo islam da fonk ak ngoré lool ba tax nga do dindi daal yaq mom da mu nekk ni bu nekk ko ni sey ko faal ta xorom ata ko xalé bi di xeyati ni wa radda al ba'is as-samana الناس من ينوى على القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك قل لا يحنث قل بكي فمن حلف بحرية حده إن باهه وباهه بيعا فاسدا فلا يحنث قل الله الذي توقل من ويبنى نيجان بسم الله جنة رب نقرة ويبنى جنة جنة وخم يوم أوكيا بكي ويبنى جنة وغير نخبر الجنة ko defé na lay nga dalo waji ngeki yow mi nga xamni ya jaay ya dalo ak jëndu yi ngeki ko defé ak jëndu yi xayma yi jambi la wara fa nek ndax jaay yi akla ka ali sara mel ni ko jëndé nafsu ho bopam fa ci dañ jëndu ko yakko ene do ko ni jambi ci bopam da jëndu bopam ci sangu ni xef man jënde bopp ci sang ba mo lepp ay tey te tay ni won fonké ak gore mo tax rek ñu koy bayyi mo te tay ñu bayyi gore ñu koy ñu tay ñu bayyi ko mo gore bayyi jënde ko bopp ñoon moy fa yaata ko wala yi saxu ashraw li tashawuf ash-shari li hurriyat sama inkaru mashtara bi ar-raqiq nafsuhu mimma yamliku ko mo ni sayyidi wala fi bi gharar ka adaki wa sharidi yalla la jambe jende bop bu fekke ni sama mom la kon mom la sanga lay jël tan ci sax koor ni la jambe law ba ci limu dana wala ci xey xad xeyru xeyru mo manam la ngi door jamm wak annahu tazahu minhu ma ataqahu fa in kana mimma la yamlaku ka khamru ni xin jirin fa in huwa fala shaykhun lil wa yuraqu al khamru wa yaqtalu al khamru ila faxale ci qima taraqabati li nga xamne mom la jaam bi jende bopam bu fekke fa ci ko mom ni sangara mbam mbam xox fa ci lañ ko rañelo ni sangara ci mbam mbam xox ci wala ba bu de sangara sa ni tur ko bu de mbam xox ma ni ray ko te ko la ko war anam du do xam dar la sangba te ko mi rañelo ni sangara sa mbam mbam xox ma nak ko ne ci ko ne li nga xamni moy xayma dem mom mom jand moy xayma mu amel lool sang bi ko dafa mu doon jand ni dem ci jand bokku wa saqfu wal ga borom sax sama al jissira ak xaj wala mo dabbar ak ñu ganawal borom wa umul walidi ak umul walad borom wa walidu abdi ak doomi ak jaamam manam ak doomi jaamam wa gi nga xamni mo wat ñu amati yu tekke ci ak jabeeram mom jambi fa in baxda yamiinihi ak bent ci ganaw ngeen la manam mu kallaf ni su nekke da wax ni nangam mom do ko def su ma ko defee rek kuma mom borom ma nangam faaw mu def ko su ma ko defu rek kuma mom borom su ma bëtti ko la waxan tobb ko nak kon su nekke amoon ak jaam bo xamni momu lepp la am na ci dara kon lan sama mom borom asqsuma aljufi allati malakahu min raqmihi wa yaqawamu alayhi baqihi in kana maliyan ana wafatani wa mayna walla gam sama mom ndey gore wala ñu xeyn walla ko def ñu fay ko borom ko defé lepp bari patay ndaga ñu waxon tobb ko nak fekk mu amul jamm bu gënaawal wax ko ne ci ma faato gore ñu ko ko day gore fa saasa ñu xaarat lay baati fekk amul ubu wala ñu jamm bu ñu xam am na mom ndom batay ubu wala bobu la di gore ci daal ko fekk ni legi mom ci bopam da fekk ni amul jamm jamba am doom te doomu jambi bobu ni nga bayiko ci beur jambi manam dal da nga am ak jambu gor xam nga jambu gor mo na amat jambi mo mu dal di amat jebe am ta doom nak lay kon yow dina waté tam tedd ko te jambu bobu doom jam am ta am ko jambi mom ko ko re bok ci ngor ko im bax da yene ni ak doon ci gana ni ni doon sax da nga waté da nopi la sa jambu gor bobu am doom ca jambu bu jigenam waaw xamna ko mene ne ci ni legi mo jitu amu doom ni te ci dara li to doom de gi nga xamni sa jambu gor de ko jitu te jitu ko ak jobe rek dan gor wa in shaaw sa ngorel ga nga ñu wa in shaaw sa ngorel ga waaw non la tax lañ koy jappu muftara sa xabaram ci may noppé ata faradina wa in sha Allah muftadawin khufifa khabaruhu aw kataliqi fi dhikri ma dhikra adu go xni nga wofi ak adla waye bu fekkol ni da nga yekki yekki tam gore moy bo xni adu go yit non lay do tax ni wa in sha Allah tasgo mo yit ak gore lay don fi ni ta ka nga xalni yamliku ko dama ko mo aw wala bune kullu mum lakin li hor aw wala bune raqisi sama jam ahrar aw wala bune habibi sama jam ahrar aw wala bune mamaliki sama momel bo sama jam batay ahrar batay nono bu jekke jekke wax ni kep ko mom rek gore ba sama jam yep gore waxe ñu ñu ci bëndu wax rek ba tay ñepp dal di gore la habibi habibi di ca jëmi jaami ay jaama bu ne kuma mom gore na jaami nga xamne ay jaamu ma leen mom waye bo tey ko mom leen ay jaamu ma leen mom to tax yoy dëkk ci wax yoy manam ñu nga xamne ñu leen mooy mom ndax ay jaamu ma leen mom to tax ñu mom la ko dëgg dëgg ci leen dañu wara gore dëgg nak moomu ni seen moomu ni seen xam nga kon mu dañu ni mooy mom way dal dañ ko bëggal la ci ñu tax mëna li hadamu tanawudu bi kulli lawzin min al-alfazi as-sabiqati id laysa mamlukin lahu wala habidahu bal sayyidihi al-hadd li annahu yamliku indana ci ñu dañu japp ni jambi li war ci alal moko mom ba kër sanga bari ko nango kon nak jaamu jaamu am ko man nga ni jaamu jaamu deug la mom nako ci jot waye lu tax ni dugal ko mbalal ni ni mom deug ta ni nga bune bëpp jaam bo xamni am la ko fa da nga ko mom abadan faaw manam bune bëpp jaam boo xam ne am naa ko rek bu adunee tukki jaam booba gore na dañ ko yemalee ku ne woon bu adunee tukki soxna suma fi takk mu fase xatal bopp ngoo xam ne def ko ko teg yow jamono ndagam moom daa matale mboolem jaami matale mboolem jamono yi boobu xatal defi ko teg kon ku moom nga taxa gore waaye bu ne woon ku moomoon tey ji gore na ku moom tey mu gore bu ne woon ci at mi ba te noonu bu ne woon ci giir sàngam ba dëkk sàngam ku ma ca moom yépp dana gore waaye nag matale yépp moom kenn di ko gore ak xatal ji boppam boobu jaba war na moom goreel ga bu mu nëgee ci ak ñu sër ndagam goreel ak jaam tiyaada bi rëy la lañu sopp la kon bu fekkee da koo ñu sër mu daal di wax moo xam daa jekki-jekki ñu sër ko moo xam da koo aj ci ñun doon oto falaa dina boobu jaba al fitxu bi nadri muallaqan ka in kaana kaba fa xalaya fitxu raqabati aw xayra muallaqin ka xalaya fitxu raqabati bu ne su faataw diiree ñu sëral naa yàlla goreelu jaam kon da ko aj bu loolu aj koo rek mu daal di war mais bu wër bi amee rek mu daal di war goreel jaam bi man naa itam aj ko nit ki mu jekk-jekk rek ne xale yi xet ko raqabati waral naa yàlla goreelu jaam ba tey mu daal di koy war wala mu yokk ba deeful atte illaa bi batti muhayyamin dara ci bopp ku ñu ràññee maanaam bu fekkee dafa ñu sër koreelu jaam bu fekkee daa ràññee ne sama jaam bi ne wala sama jaam jaar ca tur wa am na koo ràññee kooku moom bu ko xasee ñu sër faaw yoon dogu ci ne ko danga koy sottal doog sa nga dem waaye bu fekkee ràññee ni kenn nag ñu ko daa waxoon rek ne sama wërëdi yi bis bu wëree warul na yàlla goreelu jaam waaye taxul ñu mu ràññee ban jaam lay dox kooku moom war na ko noonu rek waaye su ko defee tit yoon da koy seetaan man attaka da koy seetaan waaye da ko forcé ne ko faw nga wut benn ngore moo mu ñu fa dañ julli mbaa woor nga xam ne war na ko waaye dañ koy bàyyi sagoon bu ko defee baax na bu ko defee mu xam ne wàcc na la waroon def fii tam bu ko ràññeelee noonu lay mel waaye su ko ràññeelee nag naa nga mën a ka xab ji aada kaw xab ji fulaanin xurum kooku ñu fa wax ko baaxalee yi bëtam ji si fatk yi imam tanaxam yi dañu xas ñu ko ràññee mooy su bëggee bañ ñu forcé ko ci ñu ne waxoo moom goreel fii xusoo si ci jagoon waxu moom bi ak nataleen ak taraax nuy nañu ci pase nee na li nga waxoon ci pase nga xam ne fekkee laa xatal sa bopp ba yoo jenn jamono ba yoo jenn wet xaa da nga ne rek képp ku ma takk mu fase kooku waxal nañ ne koo tas si diga taxa fase ndax loolu xatal sa bopp la waaye ca fase waxam ne boo nee dëkk sàngam ko ma fa takkee mu fase mbaa bis tey bii ko ma fa takk mu fase mbaa at nii ko ma fa takk mu fase ñu demee noonu waxam ne moom la nga fase fii tam ci ngoreel noonu lay mel boo nee dëkk sàngam bu ma ci amee jaam mu gore wala fee weer yi dee jaam moo fi moom gore na ñu demee noonu ba tey dana gore waaye boo nee jaam bu ma moom rek takkoo ko ci benn jamono te kooku ci benn place mbaa dara ma ngeen ñu dalee fii ba jëm ëllëg boo nee tukki daal ku wax moom rek mu gore waaw su boobaa kon ku wax moom bu ko tax a gore laay njëkk a ne salaa ñu wax wu alfitxu fii xusoo si mu taxal laq si ka in malaktu fulaanin aw kullu man amliku hu min alxus aw min misra aw ilaa xisrina sana kooku kattalaaxi al xaas si mu taxal laqoo si nisoon ba te waxoo si waxu moom yi mu taxal laq yi ka kullu man amliku hu xuron kooku kattalaaxi al xaam mi mu taxal laqoo ka kullu mraatin atazawwa jaha taalixun fi xadami nisoon soo man sin akuk teref min wat in si laay soo bay sin akuk jaay fii si xati sin sin ci wax yi ni tey waxi ni tey mu loo waat ne danaa ko def li xeel jëfe boobu rek ci tey nga nekk ci ñàkk wax dëg ñu nekk kon bu waatee ne nangam danaa ko def sañu ko deful rek sama jébéer bi duy gore na wala sama jaam bi góor bi duy gore na kon nañ ko wax ne ko léegi bu dee jébéer bi doo ko suñu laalati ba tool nga def loolu nga mën ko def da jamm goor do dopp suñu jaay ba kan lo def lool wax ata hono fi fi fi fi fi ka en lam yafhal kaza fa amatuhu fulanatu harratan fa hadduhu fulanin harram fa yamnahu min wat'il amati wa bayhiha fa yamnahu min bayhil haddi hatta yafhalahu kon bu ne nangu taw mu def ko suñu ko def ngi sa jamm bi ñeen bi borom wala sa jaay suñu jamm goor bi borom kon ñu ko wax ne ko leegi ko tan nga nek sax nga faaw mu def ko def ko kon ñu lay bu do jamm bi ñeen de lo suñu jotté mom dox suñu jaay bu do jamm goor bi dox suñu jaay wa ma fa bi hin sunna haba bi man fi min huma fil bir wa huwa kadhalik ta ko ñu ñu ak deugal te moy duma def mom nga duma ko def ñu ko defé ñu jàng di ko rew ko ko mbëdé lolu jàng di ñu defé ñu ngi tan mom jàng ko do defé ñu ko jàay ko ñu xaar do ko ñu hay jàay ko ñu jëm ci sa do ko ñu hay jàtan mom dafa ñu wax ni dafa ñu def ñu mënu ko def ko defé lolu nak gore ko dañu wahid ci xobbu ci gore ni ci mo ñu lolu katala ñu ko wax ni ko huwa on xat ko ci xat ko do ci gorol ci katala ko ni ni ko def manam waxe ak jaam ne ko gorol na ak loxom ba sa tank momu ne won soxnam fasena ak loxom ba sa tank ba sa bop ni nga xamne ko xamne bu fekke ni ko ta sama lawon dang koy jappé ta xamne mat bokay ci gorol bi non la dang koy jappé gorol bi mat xamne jëm bi ni tay gorol ni ma sale ko dukka ya dukka horodum ni ko xalaxo gorom patay katala fi ni yit ni sey jotti ci farawa ni ci baaxu baat wa xit ko jami ni ni ko dara ci sala lepp sa fe bu do gorom yit ni lepp jambe gor wa tam ni ci ak ni momalam ko xadda jamba ko jawabi ak tankam mo katala fi ni ni ci def ni waxe won ci fa nga xamni man nga wax ci soxna ni ko man nak tuti nafsati wala malakati at-talaqa wala fawwadtu ilayki at-talaqa yi dañu nonu patay lolou man na am ci mbirum gorel lo wax sa jam ne ko malakatu ka nafsaka wala malakatu ka hakka nafsaka yi dañu nonu lolou patay man na ne ko kon su tonto na tam gorel na sa bop dina li tax ni bëgg yeen do xamne tam ko ni momal na la tam tax na sa bop jambi lolou ñu bokk att ci lolou tax ni ibnu khasim rahimahu allah ta'ala ne man malaka habbahu fitqahu wa qala lahu a'tiq nafsaka fi majlisika hadha wa fawwada dhalika ilayhi fa qala istarji nafsi fa in qala habbu ma yutri dhalika fitqa sujjika wa khataka li anna hadha min ahrafi alfitq فإن لم يرد به الفتقة فلا فتقة له إن يونس مانا فرق بين قول الهبد اخترت نفسي وقول السيدة المملكة اخترت نفسي لأن اختيار الهبد نفسه يكون بخير فتقه وبيهه وهبته واختيار السيدة نفسها من لا يكون إلا بالطلاق وقال أشهب يعتق الهبد بقوله اخترت نفسي فإن لم يرد به الفتقة suna tam na sa bop dal bu ko ne ko ta sama lamu bu ko soxna ci waxe ñu xamni mom tan na bopam deug way bu ko jandi waxe ñu xamni ñu bu ko jigni wo gorel lay doon ñu dor bam gorel ñu fa ci jigni ko ci ko doon xamni ñu tam bu ko xé wax rek dal lañ gorel ñu bu ko jigni do xam ci ta sama way na dina wax tax ci nafs ñu ñaan ko na tay leen ni ko lol ñu tan ñu gorel bopam ko lol yaa di ñu ci dal di ñu rek imani ajali ndaw gën ci app ñu nga wax wax ni ñu ko atté won ci fasal ñu nga fa atté wa dëgg ci gorol gi la wax ni nak ko wota ni ci doon gën app ndax la ñoon bo waxe ci sax ni nako fasana la way bala fasana dal waru de ñu jëk jëk da ko téwal té ñu dal toy toy toy toy ci ndu xaar waru de ci ñu mo bëgg ci yoon nangu ñu bëgg ci jaam té wota ko app app bo xamni japp ñu ñu dëgg ñu taag ko doon ñu ngi ko baat ndé ñu gorel la abu fayne ñaar ak ñu gorel la do na borom xofé ni ci dal téwul ta na mo tax ñu téw ñu ko do na ko ko ant xorul baxda sanatin koku xalay fa talaq lu ajali ta anti talaqun baxda sanatin xittan jiti bi mujarradi xawli kone ko anti talaqun baxda sanatin tay xaar ab ko daldi fa fa mu tey kon fa lay ne jofi al fiqhu wa waqa ar raqi ala hakki rabbihi fi khidmatihi la fi waqi in kana amatan ila tamam ajali tay ne jofi fiqhu ñu dogalé la jambi jëngalé mom té dal nek ci ndam nga rek da dina di jot ñu ko fañu la jëlé waay ñu dé jambi ci ndo fay jotay mo ci dé la sen ñu dara ko ko ñu ba ko ma bu né kenn ci yoon ñaar wala ho ñu ko ko ci yaar tam na ana bu rek dafa waxam ñaari jëgëra ñu leen kenn ci yoon ñaar borom ko mu ci tan ko xamni mo ñëw ñu ci dëgg dëgg dañu ko dëgg woon ci tax ko do won ci tax mu ne won ñaari soxna ñu ñu ñaar kenn ci fasal ko do ci kenn ci ñu ñu ñaar ñu fasal ci lay moom bëgg ñaari jaam yu jëgë ñu kenn ci ñu ñaar ngoro ñu ñu ko wax ne ko tangal ko ci borom baax ci mu tax mu ne fa lu ak al ikhtiyar li amat min huma li fitr wal ukhra lil baqay ala maqiyat فخلاف من قال لزوجته إحداكما طالق ولا نية له فتطلق معا والاختيار كنو النار شغنان يو النار كان يفضل كو مسكم يوني مسكم رانيو كيوني نعم يتي فضل كو بوحي نار جيبين يلوني كان يجين غرنا كن كتان رك غرلكو من اللي باح أكفو إن حملت بو أندي فأنتي حرية أجبرنا tok fa la hoñ ñal nako waxu ha ak laalam ci ko li tigri ci gëpp la bëpp la maratu woon yo ñu bo xam jaam bu jëgë ñu nako saw ëndé rek gore nga ko ñu na saw jaam bi gisee dara ba dara di wone ni lay ëmbut bu dara di joxe man na jotal mom bu jotal mom do ñu bayyi nak bu jifaté mu ama dara mo ni waat ni ko ëmb bu batay kon bu dara jëj joxe batay man na jotu waat ni ba kër mu ëmb saw ëndé ni lay dalu ko wala ko ko xam sama motax dana bu waxe ak di xoxu baag ci sayn hataqat ana baag ci sayn hamalat hataqat kada ho dalu no in habat sala ho tu ha bahra ku fariha min hin marratan wa hada fa hatta tahmila fadalu no in qala li zawjatihi in hamalti fa anta talihun wa watiha nidji fa halihi talaquha bo xam soxna ne ko saw ëndé rek xofal na saw ko tan mom rek dal tawal ba dañu daal kon ñu wote na way jaxala mo ndef na xet ko ak goro la nit ñu ñal ñaar la ñu taxil la kon bu tondu ñu kon bu ñu jott ahadu ahadu na kenn ci ñoy ñaar ñu la ko na ndé nekk ñu rafé lay ñu diari ndaw ñu bo xam ñaar ni leen ñu ñaar tek na ci seen loxo gorel sunu jamb xamne kon dafa bëgg ñu ñaar ñu bok ci xalaat def ko sunu wa ko neena kon ko diko mëna gorel sama romu and ci faaw ñu ñepp ñoo ci and ci gorel yam dooro gore dafa ko ne dañ ko wax ñu ñu bi rek xamne wax na ko ke waye ci nit ñu bok ci xalaat bañ jotté ci dara dako wax ci wax ko ko kon kenn ko xamne ne jamb gore ngal jamb dal li gore walaa yidhi lik inna yakun rasulun fa in kana rasulun fa li kulli al-istiqlal bi fitqin fa in khala bil wahd li in dakhaltu ma ndam bi ngeen kene ker ko ni yena ñet bare ngeen ba je ker waxon ñaari soxna am ñene bu ñu dugg ker gi yena ñet fa ngeen fa dakhalat bi go wahidatin kan wala so do dara xale bi diko war ci sina ci ñoom ñaar ana nta yeddu ana ñaar jaal yu jige ne le ñu ñoom ñaar bu ñu dugg kër gi ñoo na ñepp gorom ñu kenn ko dugg ni kenn ko dañu dugg ñoo ko ñoy jamono di tax kenn ci ñoom gor ana ñu japp ni la bëgg wax ni la ma naqal mo ñu ñoy ñepp ñu bokk fa tax kon kenn ci dugg kenn ci dañu dugg rek mom tax ñu japp ni la waxal dara war na dafa tax mu ne ñaari soxna yit noonu la muy wakasa ak dawji.